99, taniej aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiej Radia Niedziela, 21 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis, a w nim rozmowy premiera o kryzysie migracyjnym w krajach bałtyckich, najnowsza sytuacja na granicy z Białorusią i bilans pandemii koronawirusa. Sytuacja na pograniczu była tematem spotkania polskiego premiera z szefową litewskiego rządu. Mateusz Morawiecki odwiedza kraje bałtyckie w związku z kryzysem migracyjnym. W pełni popieramy obawy naszych polskich sąsiadów. Jesteśmy solidarni w ocenie zagrożeń ze strony białoruskiego reżimu, powiedziała Ingrida Szymonite po rozmowie z szefem polskiego rządu. Agnieszka Drążkiewicz. Premierzy Polski i Litwy zgodzili się, że kryzys na granicy z Białorusią to zaplanowane działania, które mogą mieć jeszcze wiele odsłon. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że cała Europa musi liczyć się z następnymi działaniami ze strony reżimu Łukaszenki, które będą destabilizowały nie tylko granicę wschodnią NATO i Unii, ale wszystkich sojuszników. Wiemy o kontaktach dyplomatycznych i służbowych białoruskich i rosyjskich z Uzbekistanem, z Afganistanem. Najprawdopodobniej będzie próba wykorzystania kryzysu w Afganistanie jako kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego. Szef polskiego rządu jeszcze dziś będzie rozmawiał o sytuacji na granicy z liderem łotewskiego rządu. Z Wilna Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Mateusz Morawiecki rano w Tallinie rozpoczął konsultacje poświęcone kryzysowi na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W najbliższych dniach premier ma odwiedzić kilkanaście krajów Europy. Sytuacja na granicy z Białorusią jest ciągle napięta, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W nocy były dwie masowe próby wtargnięcia na teren Polski. Jak informuje Straż Graniczna, w tych zdarzeniach aktywnie brały udział białoruskie służby, które rzucały w polskich mundurowych kamieniami, oślepiały reflektorami i laserami. Stanisław Żaryn powiedział, że na razie nie ma informacji, aby były przygotowane większe ataki, ale polskie służby są na to przygotowane. W Rózgach po stronie białoruskiej powstało miasteczko wokół magazynów wykorzystywanych do tego, żeby tam cudzoziemcy nocowali. Sądzimy, że to będzie swoista baza wypadowa do punktowych ataków, z którymi mierzą się nasi ludzie co noc. Sytuacja pozostaje napięta, nie mamy żadnych sygnałów, że Białoruś wycofa się z tej operacji destabilizowania naszego kraju. Ostatniej doby odnotowano w sumie ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Prawie 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 41 osób z COVID-19. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba przypadków wzrosła o 30%. Coraz więcej zakażonych koronawirusem wymaga hospitalizacji. W szpitalach pod opieką lekarzy jest obecnie prawie 17 tysięcy pacjentów, prawie 1,5 tysiąca jest podłączonych do respiratorów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że w tym tygodniu zostanie uruchomiony szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Chcemy 25 listopada uruchomić szpital tymczasowy. Początkowo będzie to 100 łóżek, w tym 10 łóżek tak zwanych hojomowych, respiratorowych. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy oczywiście powiększać o kolejne moduły łóżka na szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. W szpitalach przygotowano obecnie 23 tysiące łóżek dla chorych na COVID-19. W ciągu tygodnia ma to być 26 tysięcy. Chiny obniżyły status relacji dyplomatycznych z Litwą. To reakcja Pekinu na otwarcie w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Latem tego roku władze Litwy wyraziły zgodę na otwarcie w Wilnie przedstawicielstwa, które jako pierwsze w krajach Unii nosi nazwę Biura Tajwanu. Dotychczas placówki reprezentujące interesy Tajwanu w innych krajach nazywane były biurami Tajpej. Chińskie władze uznają tę zmianę za nieakceptowalną. Z tego powodu w sierpniu tego roku Chiny odwołały bezterminowo swego ambasadora z Wilna i zażądały opuszczenia Chin przez ambasadora Litwy, co miało miejsce kilka tygodni później. Od dziś formalnie już placówkami Chin na Litwie i Litwy w Chinach będą mogli kierować wyłącznie dyplomaci w randze charge d'affaires. Litwa formalnie jednak utrzymuje relacje dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, a nie Tajwanem. Tym niemniej w ostatnich miesiącach litewskie władze coraz intensywniej ostrzegały inne państwa europejskie przed potencjalnie zagrażającemu bezpieczeństwu zaangażowaniu Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Litewskie MSZ wyraziło ubolewanie z powodu decyzji chińskich władz. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w Suwałkach maksymalnie 7 stopni, w Zielonej Górze i Białymstoku 8, w Gdańsku i Rzeszowie 9, w Szczecinie, Warszawie i Katowicach 10. Pogodniej bez deszczu na południu, w północnej połowie kraju może mocniej wiać i przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Kłania się Roman Dziewański. Do trzech razy. Nuta to taka dziwna audycja, w której powracam do tego, co było, wyskakuję do przodu, co powinno być, a może to jest moja imaginacja. Sam nie wiem, ale w sprawach zawodowych mam takie niejasne przeczucie, że jednak trzeba się skupiać na ciężkiej pracy, po prostu. Kilka dni temu słyszałem pewnego naszego wokalistę, który dusił się śpiewając niemalże i chyba zapomniał o tym, że jest coś takiego jak oddech, przepona. No i potem zdycha przy tym mikrofonie i jest tragedia. A struny głosowe, a ciężka praca? Tak, to jest ciężka fizyczna praca. Jak ktoś tego nie rozumie, to by się jak najszybciej nauczył. Po prostu wrócił do podstaw i wszystko będzie w porządku, jeżeli oczywiście rozumie harmonię, melodię i tak dalej, rytm do tego jeszcze. Może i ja się tutaj wymądrzam, ale niektórzy z tych wskakujących na estradę, którym wydaje się, że śpiewanie jest takie proste, to mnie wtedy troszkę zatyka i trochę jestem wkurzony. Akurat leżała obok płyta analogowa w starym, dobrym stylu, jedna z moich ukochanych i to w dodatku człowieka, który z głosem wyprawiał różne cuda. Zanim pojawił się Bobby McFerrin, to właśnie Al Jarreau potrafił zaczarować publiczność, wciągnąć do swojego świata dźwięku, który wydobywa się w końcu tylko i wyłącznie z gardła. Nic więcej się nie dzieje. Leżała płyta Glow, moja ukochana, jeżeli chodzi o Al Jarreau, ale pamiętając, że jakiś czas temu przypomniałem państwu, przywołałem z niepamięci taką płytę Aretha Franklin, dzięki której ona wróciła może nie na sam szczyt, ale przypomniała się i troszkę od innej strony potraktowała swoją tę cudowną muzykę soul. No i właśnie stąd przewrotnie, to jest mniej więcej ten sam okres, sięgnąłem po płytę All I Get Al Jarreau. To jest płyta z 2002 roku. I właśnie jej w trzech odsłonach, w każdej godzinie trzech nut programu trzeciego posłuchamy. Zaczynamy właśnie od utworu tytułowego, który jest skomponowany i wykonany przez Al Jarreau. Proszę państwa, on tylko otwiera usta, przepuszcza powietrze i no właściwie nic więcej nie robi. Al Jarreau. I'm hoping your eyes die wide. Why I'm fascinated, baby. Undecided, heart divided. Wondering how should you ask me how long? You can fight it, but tonight is all about how strong I'm gonna hit you. Gonna hit you with all I got. I'm gonna hit company, all we got. We gon' come out when the leaving all night. Just rally around the funk and say I love ya. Baby, I'm gonna do the winter, stayin' in through the summer. You go into the woman and stand up now. Ta końcówka, w której właściwie głos momentami jest taki samotny, ale to, co dzieje się z tyłu, to ustawienie, relacja wzajemna, no po prostu mistrzostwo świata. Ale to tak po prostu samo z siebie się zrobiło. Nikt tutaj nad niczym nie kombinował. Po prostu. No tak, po prostu. A propos po prostu, już załatwione, odfajkowane. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Nie będziemy już do tego wracać. Nie, przepraszam bardzo, będę wracał do tekstów Osieckiej, kofty, przybory, przy każdej możliwej okazji. I dlatego dziś jeszcze, no, w takim przesłaniu po spektaklu moich kolegów i moim, postanowiłem przedstawić teksty Agnieszki Osieckiej śpiewane przez młodych ludzi, przez, no nie do końca młodych, ale w każdym razie w nowych wersjach. Będą powracały zarówno w tej godzinie, no trudno, ale to jest program trzeci, proszę państwa. Agnieszka Osiecka to jest zrośnięte niemalże, dlatego nie odpuszcza. I odfajkowane nie zostało, zostało rzetelnie wypracowane. No tak jak ci, których państwu dzisiaj będę starał się też przywołać z tej epoki, kiedy tekst był ważny, a można z niego skorzystać dziś współcześnie. Zielonomi. Paweł Różkowski. Zielono mi, bo ty ty w nocy, we dni mi się śnisz i jesteś moją cisz. W mieście złym. Ci zeloną mnie płytę. Prawie tełem noc i ty mnie zasniesz i jesteś moją cześć. Łeb czas zły, a pogoda raz śpiewana na chmurze Baldurana, gata byta i zimowe, że my mamy się ku sobie. A pogoda raz śpiewana, że bardzo rana na powinna i światłowie. A pogoda rozśpiewana, że bardzo rana gada woda i światłowie. Zielono mi. Bez wymyślania na siłę, tylko zrobione po swojemu. Ta piosenka przecież funkcjonuje od bardzo, bardzo wielu lat. Wiemy, kto ją śpiewał. Zresztą to nie tylko jedno wykonanie. Ale zrobienie jej na siłę było i zdarzają się takie eksperymenta. Kończy się zazwyczaj dość marnie. A tu sami państwo słyszeli. Coś stało się z językiem, coś stało się być może z tłumaczeniem z ichniego na nasze i wyszło po swojemu. To jest ten właśnie podpis własny, który tak bardzo cenię. Zielono mi. No chciałem, żeby wszystkim było zielono przynajmniej na chwilę, ale jeżeli chodzi o teksty Agnieszki Osieckiej, to nie tylko zieleń, ale przyroda jako taka, od jezior przez las i różne inne jarzębiny, powraca w jej tekstach. No i można powiedzieć, że ktoś to lubi, ktoś tego nie lubi, ale w każdym razie wydawać się może, że było jej to bardzo bliskie. Taka natura otaczająca nas, o której niestety zapomnieliśmy i wiadomo, co się dzieje na całym naszym tym okrągłym globie. No ale to jest inna sprawa. Smutna. Niestety. Robbie Robertson, Walking Beautiful. About her. inside your dream. And it will be. It will be. Nie wiem, ale mogę się domyślać, że ten spacer jakąś piękną drogą albo we wspaniałej okolicy narzucił taki spokój. Każdy z nas chyba ma takie zakątki, którymi lubi się przespacerować, złapać oddech, dystans do wszystkiego, a jest ich w Polsce naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wespół w zespół trzech nut programu trzeciego. Dziś to Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Michał Margański. A takim tropem przewodnim wiedzie nas pewien facet, który po prostu sam siebie śpiewał. Kompletne zero pracy. Przychodził do studia, nagrywał, wychodził i wszystko było ok. Ale żaro, bo o nim mówię. Płyta z 2002 roku i kolejne nagranie. Zupełnie swobodnie. Life is Al Jarreau. They're saying stick to the script. But there's more to the book somehow. Yelling up a corner just a waste of time. You can never know the truth in that frame of mind. Come spark the track with don't give. God bless your grits, bring it on now. Cause you know there's much more to the script. Try to lift your spirits to the very tip. And life is worth much more to me than you could maybe ever see. See, life is worth much more to me than you could ever. The other day I was afraid of being hypnotized by so many people whose dreams won't begin to be realized. But I came to know the lessons they were told wasn't really so. But they kept telling me, do all the things we do and you'll be good to go. See, life is worth much more to me than you could maybe never ever see. See, life is worth much more to me than you could maybe never ever see. Soul. You've been crippled to pieces, so dig what let preach and don't come with that hit no more. I'm down for the cause, I mean taking a pause, relive for the time we're given. Baby, can't you hear the drum? Now listen, here it comes. It speaks of a life that's worth living. Life is worth much more to me than you could maybe never, ever see. Life is worth much more to me than you could ever. No i tak to sobie zanucił delikatnie Al Jarreau. Life is. W spektaklu telewizyjnym Krystyna Sienkiewicz i Piotr Frączewski popełnili tę piosenkę premierową. Poprosiłem podczas naszego spotkania Mamy Kota, aby Piotr może nie tyle zaśpiewał, co interpretował tekst wespół z Kamilą Klimczak. Zaproponowałem zmianę interpretacji i rozłożenie akcentów. Czy to się udało, mogą ocenić państwo. A teraz samotnie, ach panie, panowie, z tekstem Agnieszki Osieckiej i Justyna Grzywaczyk. Gasną ognie wśród łąk, biegną chłopcy znad rzek. Chłodna noc, długa noc zawitała na brzeg. Śpią samotne ziemniaki w popiele. Nie przyjedzie już nikt na niedzielę. Jeszcze czynny GS, więcej piwa niż łez. Lecz nie taki już tłok, przeszedł rok, minął rok. Sennie chwieją się łany rzepaku. Umierają co słabsi wśród ptaków. Ach panie, panowie, ach panie, panowie, ach panie, panowie, czemu ciepła nie ma nic? Co było, co było, co było, co było, co było.

days, and now it's just memories and passing ghosts, spider webs and weeds waist high, abandoned schoolyards and rusted wire, looking for love. Looking for life in lonely town. You're lucky with a love of your own. Remember this in a nutshell I've told. Hold them close and don't let go. And cherish forever. Charakterze podpisu muzycznego w tym wypadku. Kilka standardów, które zaśpiewała po swojemu, naprawdę uzyskały jakąś nową barwę. Bardzo lubię tak kojąco przedstawić Państwu i sam posłuchać Pauli Cole. Program trzeci. Zdobycie nowej płyty i przedstawienie jej słuchaczom to była przed laty no niezła gimnastyka. I co pewien czas pojawiały się płyty na przykład z Tamla Motown albo aranżowane przez jakiegoś wybitnego aranżera i dyrygenta jednocześnie, które zaskakiwały, były zupełnie nowe. Dzięki temu można było posłuchać czegoś nowego, nauczyć się, spróbować rozgryźć. I na pewno do tych, którzy doskonale opanowali sztukę aranżacji i prowadzenia orkiestry, należy Quincy Jones. On przed wielu, wielu laty wydał taką płytę Around the World. Różne gatunki z różnych części świata po swojemu przyrządził. Między innymi tę melodię. To jest numer z musicalu. Strike Up the Band, Quincy Jones.

się zasapała. Momentami inspiracja Agnieszka Osiecka. Fajny pomysł. Anna Smłowik zrobiła na lekkim rauszu tak zwany numer. Do Agnieszki Osieckiej, do jej tekstów powrócę w następnej godzinie. A na razie ten, który bez wysiłku, bez żadnej pracy, bez niczego, po prostu tak sobie śpiewa. Al Jarreau, Feels Like Heaven. Something that I wanna know, like how'd you get so far from home? A little bit of paradise, that's what I'm seeing shining in your eyes. Away, away, if there was a word to say, words like being with you, you baby, it's what heaven would have to do. It's where I wanna be, where I wanna be. There's love and peace, there's love and peace. You are all that I need, so plain to see. Feels like heaven to me. Feels like heaven to me. Feels like heaven to me. Feels like heaven to me. Feels like heaven to me. I can't control the love I feel. The highest high. The highest high. Never change a thing. Don't think I would try. The change in me by the way that you make me feel. Take my breath away, there's just one word to say. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz pralko-suszarka Whirlpool za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Black Friday w Media Expert. Jurek, nie poznaję cię.